Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś zapraszam Państwa na przegląd twórczości Kurta Weila, amerykańskiego wokalisty, gitarzysty i kompozytora. Kurt urodził się 3 stycznia 1980 roku w Lansdowne w Pensylwanii i wszystkie swoje płyty nagrywa z towarzyszeniem zespołu The Violators. Za nami pierwszy fragment z płyty Childish Prodigy, albumu, który ukazał się w roku 2009. To był utwór Hunchback. Kolejne dwa z tego samego wydawnictwa przed nami, Freak Train i He's Alright. shows his friend he's alive as he brags and he jives. Hey, he's alright, he's alright, he's alright, he's alright. Yeah, he's alright, he's alright, he's alright, he's alright. Yeah, he's alright, he's alright, he's alright, he's alright. Yeah, he's alright, he's alright, he's alright, he's alright. This ain't making up for lost time, ain't making up for much at all. Sometimes I think getting old is also last year, yeah. But other times I grab the bull by the horns, rip them off with calloused hands. Sometimes you cry like a child, still get up in the morning. I was in Giza just last night, watching TV though not understanding anything. I scream my face on the clouds every time I get out, but that's daytime. Some people, they use up all their cash, records and such to sit around, but I don't care about that. People say I'm to blame, I guess I think it's a shame. Oh, but I don't care, I don't care, I don't care, I don't care. Freak Train i He's Alright. Dwa utwory z płyty Childish Prodigy, oba skomponowane przez Kurta Weila, rok 2009. To był okres twórczości taki, powiedzmy, folk-rockowy, jeśli chodzi o Kurta. Inspiracje chyba dosyć czytelne. Neil Young, Bruce Springsteen, Bob Dylan z jednej strony, a z drugiej artyści no nieco nowocześniejsi, tacy jak Beck czy Pavement. Teraz przechodzimy do nagrań z albumu Smoke Ring for My Halo, rok 2011. sick of just about everyone. And I hide my baby's arms, shrink myself just like a Tom Thumb. And I hide my baby's hands, hide my baby's hands, 'cause except for her, there just ain't nothing to latch on to. Thank you. Baby's Arms, Jesus Fever i On Tour. Wszystkie utwory z albumu Smoke Ring for My Hello z roku 2011. Płyta już dojrzalsza, doceniona przez wielu recenzentów. Według tygodnika New Musical Express, piąty album roku 2011. Kolejna płyta Kurta Weila ukazała się w roku 2013 i zatytułowana była Waking on a Pretty Days. Thank you. Today.

someday. Or so they say when it, hey, hey, I wanna hear it go. Somewhere within, and it's for all them.